6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 2 czerwca, minęła 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Po raz siódmy przyznano dzisiaj Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Jest prawomocny wyrok dla Kajetana P. Mężczyzna za brutalne zabójstwo został skazany na dożywocie. Polska pełni pierwszoplanową rolę, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy w dziedzinie kultury. Mówi o tym w Trójce minister kultury. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia przyznane. W kategorii przełomowe rozwiązanie 2023 zwyciężyła firma WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego, działająca w branży zbrojeniowej. Spółka została wyróżniona za opracowanie systemu bezpiecznej szyfrowanej komunikacji, o którym opowiada jej prezes Piotr Wojciechowski. Słuchacze mogą sobie wyobrazić, znajdujemy się w bardzo hałaśliwym miejscu i próbujemy ze sobą porozmawiać. System to umożliwia. Chcemy sobie też przekazać informacje w sposób pewny i skuteczny. W okolicy znajdują się jakieś czujki alarmowe, jakieś różnego typu sytuacje, które mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo. On nas o tym informuje. Czyli to jest system, który daje pełne bezpieczeństwo załodze, a jednocześnie usprawnia pracę załogi pojazdu bojowego. To jest bardzo, bardzo nowoczesne urządzenie, które, co też istotne, podbija rynki światowe. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia są przyznawane po raz siódmy. To ranking wyróżniający najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie firmy i przedsiębiorstwa, które mają największy wpływ na rozwój krajowej gospodarki. Nagrody są przyznawane w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu RP oraz dobry zarząd. W Warszawie rusza Kongres Polska Wielki Projekt. To spotkanie konserwatywnych polityków, naukowców, publicystów i przedsiębiorców. Dyskutują o najważniejszych wyzwaniach, z którymi będzie musiała się zmierzyć Polska i kraje z naszego regionu. W debatach weźmie udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Łączymy się z Arkadami Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj, Karolu. Dzień dobry. No, o czym konkretnie dzisiaj będzie mowa na kongresie? Jeśli mowa o wyzwaniach, to po raz kolejny jednym z głównych tematów musi być wojna na Ukrainie. Już za chwilę dyskusja z udziałem premiera o tym, jak rosyjska inwazja wpływa na porządek międzynarodowy. Później będzie też mowa o tym, jak powstrzymać rosyjski neoimperializm. Mówi wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt, profesor Michał Łuczewski. Daliśmy mu takie ogólne ramy suwerenności. I właśnie suwerenność to jest ten kluczowy motyw, któremu chcemy poświęcić kongres, czyli właśnie kiedy te cienie nas otaczają dookoła, to ważna jest suwerenność, ważna jest podmiotowość nasza. Wojna na Ukrainie będzie głównym, ale nie jedynym tematem dyskusji na tegorocznym kongresie. Będzie też mowa m.in. o relacjach polsko-francuskich, o eksporcie polskich produktów oraz o ochronie środowiska. A relacjonował Karol Surówka. Kajetan P. został prawomocnie skazany na dożywocie za zabójstwo lektorki języka włoskiego w 2016 roku, zdecydował sąd apelacyjny w Warszawie, który utrzymał karę wymierzoną przez sąd pierwszej instancji. Kajetan P. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym. Proces Kajetana P. dotyczył brutalnego morderstwa, do którego doszło 3 lutego 2016 roku na warszawskiej Woli. Mężczyzna umówił się na lekcję włoskiego i zabił 30-letnią tłumaczkę Katarzynę J. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że Polska pełni pierwszoplanową rolę, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy w dziedzinie kultury. Przypomniał o działalności Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, wysyłaniu sprzętu zabezpieczającego pomniki czy dzieła sztuki. Piotr Gliński podkreślał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że dzięki wzajemnemu zaufaniu do Polski trafiają dzieła z Ukrainy. Ukraińcy także zdecydowali się od pewnego czasu przekazywać nam swoje dzieła sztuki na wystawy na czas zagrożenia i takie 3 wystawy już w Polsce są, 2 następne są organizowane, między innymi dzieła Malczewskiego z Galerii Lwowskiej są prezentowane od dłuższego czasu. W Poznaniu Pinsla, takiego wspaniałego rzeźbiarza, kościelne rzeźby z Lwowa są prezentowane na Wawelu, a z kolei na Zamek Królewski w Warszawie przyjechały najlepsza kolekcja malarstwa zachodnioeuropejskiego, jaka była na Ukrainie, jaka jest na Ukrainie, z muzeum w Kijowie. Minister dodał, że celem Rosjan jest zniszczenie tożsamości i kultury Ukrainy. Wczoraj antyputinowscy partyzanci zaatakowali obwód białgorodzki, a dzisiaj drony spadły w obwodach kurskim i smoleńskim. Dywersanci walczący przeciwko reżimowi Władimira Putina coraz częściej atakują terytorium Federacji Rosyjskiej.

Zajrzymy dzisiaj, proszę Państwa, na tor wyścigowy w Kamieniu Śląskim. Tam odbywa się cykliczna impreza pod hasłem Formula Drive. Poprowadź bolid F1. Swoich sił będzie można spróbować na torze Silesia Ring. Na miejscu jest ekipa Polskiego Radia Kierowców. Połączymy się z nimi po godzinie 11. Niedługo wakacje. Jeśli Państwo będą szukać lokalnych atrakcji, to my przyjrzymy się temu, jakie wycieczki będą organizowane w tym roku koleją wąskotorową. A jeśli ktoś z Państwa potrzebuje na chwilę zmienić otoczenie, chce wyjechać na weekendową przerwę, zaproponujemy kilka lokalizacji, do których sprawnie można się przenieść. Nie zabraknie dzisiaj także punktów stałych naszego programu. Oczywiście pojawi się Bed & Breakfast w Pigułce, ale także podróż w czasie z Piotrem Łodejem i profesorem Gajownikiem. 13 minut po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. Teraz Peter Gabriel. Peter Gabriel przed momentem. Drugi dzień czerwca, 17 minut po godzinie 10. Kalendarium muzyczne. Jak ten dzień zapisał się na kartach historii muzyki, o wszystkim opowie Justyna Grabasz. Dziś rozpoczynamy urodzinowo od roku 1941. 2 czerwca na świat przyszedł perkusista jednego z najpopularniejszych rock'n'rollowych zespołów na świecie, Charlie Watts. Oczywiście mowa o grupie The Rolling Stones, w której Watts grał od roku 1963. Zanim jednak na jego drodze stanął zespół Micka Jaggera, pracował w firmie wydawniczej jako